Duriamo tu, duriamo tu, duriamo tu, ya li pilab azam dur, dur ala kifak, wazil sufak, lahina muraib wala kuntur, duriamo tu. واحنا نصدر على مرسيليا وعلى درعا.